آگاه و خردگرا تلاش می کند. با همکاری آرش، میترا، نیلوفر و سارا عباسی، کارگردان فنی سیروس گوهرپور، تلویزیون مهر، نویسنده و پاسخور سیاوش اوستا. متفکرند اندر ره دین، جمعی به گمان فتاده در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آرند روزی، که بی خبران راه نه آن است و نه این. تا دنیا بوده همین دو بوده، هی داریم تجربه می کنیم زمان و زندگی و تاریخ رو. این انسان ها در طی میلیارد ها سال که روی زمین هستن و هزاران سال که به تمدن رسیدن، همیشه دارن تجربه می کنند گذشته ای که بارها و بارها تجربه شده است. مسئله یقین و گمان، مسئله باور، ایمان، بحث همواره انسان بوده از هنگامی که پی برده در این بالا چیزی داره به نام مغز که مثل یک کامپیوتر کار میکنه. اومدن که خیلی ها اینو فعال کنن، ولی خیلی های دیگه هم بودن که خواستن این رو بیکار بگذارند و مسائل رو حواله بدن به یک جایگاه و پدیده دیگری. دوستان مهربان، درود بر شما، روز شبتون خوش. به پای برنامه تلویزیون مهر نشستید، با مهربانی با هم هستیم تا بحث امروز رو در رابطه با این مسئله یقین مطرح بکنیم، با هم بحث بکنیم و صحبت بکنیم. ولی اساس و پایه سوژه امروز ما دین سیاسی است، یعنی سیاسی شدن دین. به ویژه که خود ما تجربه کردیم سیاسی شدن اسلام رو. پس در رابطه با اسلام سیاسی امروز با هم صحبت میکنیم. با ما باشید مهربان یاران. سپاسگزاریم که دریچه های عشق و مهر خونتون رو در روی این تلویزیون و این شبکه گشودید. در رو با کنین با داره میاد، صدای داد و بیداد داره میاد، از سمت خرم آباد داره میاد، از سمت خرم آباد داره میاد. بهار مست کرده دستش خود شیش از خاطر خوابازیاش مثل همیش از مثال شاعراس آوار پیش از مثال شاعراس آوار پیش از با

که نامش میشه بعدن میشه یدین، اون موقع مدینه یثرب بود، میاریم ایشونو یثرب، ایشون بشه رئیس جمهور ما، شهردار ما، پادشاه ما، شاید این مشکلات ما برطرف بشه. بر همین اساس پیامبر اسلام شبانه از شهر خارج میشه. اون موقع میدونید که درگیری های رقابتی هم بوده، امام علی رو در رخت خواب خودش میخوابونه که اگه میخوان بیان بکشن ایشون رو نکشن، امام علی رو بکشن، و خودشون میگریزن فرار میکنن، تشمیران یثرب. خوشبختانه وقتی اینا میان خنجر میخوان یا شمشیر بزنن بکشن، این لحاف از رو سر طرف میکشن، اینو میبینن چون امام علیه نمیکشنش، و پیامبر اسلام هم که میگریزه فرار میکنه، میاد به یثرب، و به یثرب که میاد شروع میکنه اونجا همون وحدتی رو که این قبایل میخواستن پدید میاره، به وجود میاره، میشه حاکم یا حکم، شهردار، رهبر، رئیس جمهور، هر چی میخواین اسمشو بذارید، و بعد حتی اسم شهرم عوض میکنه، میذاره مدینتون. مدینه یعنی همون اوتوپیاست که فلاسفه ما و یونان در طول تاریخ در آرزوی ساختنش بودن، چون پیامبر اسلام هم سفرهای زیادی کرده بودیشون به شام و بلاد پارس اون زمان و جاهای دیگه، با این تفکر اوتوپیا آشنایی داشت. مدینه، اسم یثرب رو میذاره مدینه. از اینجاست که شخصیت و کاراکتر پیامبر اسلام عوض میشه، ایشون میشه یک آدم سیاسی، کارهایی باید بکنه که زمام امور شهر رو بگردونه. بر همین اساس سخنانی رد و بدل میشه، گفته هایی، آیه هایی میاد که مربوط میشه به همون مقطع اون زمان اون شهر، ملاحظه میفرمایید؟ و شخصیت پیامبر اسلام از اون شخصیتی که در مکه داشت جدا میشه، میشه دو تا شخصیت، میشه یک شخصیت سیاسی که همون شخصیت ناجی و پیامبر و عرض کنم خدمتتون نقش هدایت کننده و بشیر، کسی که بشارت میده بزنید، داره دو تا شخصیت، داره دو نوع تفکر، داره دو نوع اندیشه داره. اینها در سنتیشون، یعنی در شیوه و روش زمامداریشون در مدینه و در قرآن و در احادیث و روایت هایشون بر جای میمونه. بر همین اساس از همونجا یک اسلام سیاسی پدید میاد. اینجاست که دوستان مهربان، باورمندان، ما این بحث رو در فرانسه به ویژه به زبان فرانسه 15 سالی که داریم میکنیم در با جامعه مسلمانان اینجا در رادیو به ویژه، و خیلی هم موفق و خوب بوده. اصلا این مسئله الان جا افتاده، ما همیشه داریم میگیم به جایی که بگیم تروریسم و و و و غیره که مسلمان ها ناراحت بشن، جریح دار بشن، باید بگیم آقا دو تا تفکر وجود داره در تفکر اسلامی، یکی تفکر اسلام سیاسی است، یکی تفکر اسلام به عنوان یک دین مسئله شخصی. این رو اگه ما بتونیم روش بحث بکنیم و حلاجی بکنیم، خواهیم دید که خیلی از مسائل حل میکنه، و خیلی از مواردی که موارد اتهامی است به برخی از خردمندان که تا میان هر بزن میگن آقا توهین کردید، اهانت کردید، اون هم برطرف میشه، چون توهین کسی نمیکنه. وقتی کسی میاد تاریخ رو روایت میکنه، روایت تاریخه، همونطور که پیش اومده شما میای شرح میدی، همونطور که آیات قرآن گفته شده شما میای میخونی، همونطور که سنت پیامبر اسلام عمل شده بهش در تاریخ مونده شما دارید نقل میکنید. این توهین نیست. توهین اینه که من بیام بگم پدر شما، مادر شما، فلان شما دورتید پا، این توهینه. اهانت رو، فرق اهانت رو با تحلیل تاریخی باید بدونیم، که تازه تحلیل تاریخی باز امکان داره به یک نقد تاریخی هم بکشه، حالا نقد جای خود داره، ولی همین تحلیل تاریخی و یا تشریح تاریخی و یا تصویر تاریخ، اینا مسائلی که هر یک از این موارد و مسائلی که عرض میکنم میتونیم روش ده ها ساعت بحث بکنیم و صحبت بکنیم. همینا شاک کلیدایی است که من ارائه میکنم به محضر شما ملت ایران و به محضر فرهیختگان و خردمندان و برنامه سازان ما در سرتاسر جهان، به ویژه دوستانی که امروز روی سخنشون با ایران هست، فرصت بیشتری دارن. هر کدوم از این شاک کلیدا رو بایستی انداخت و باز کرد و یک فضا و دنیای جدیدی رو آورد و باز کرد و روشن کرد برای مردم. بر همین اساس این رو با هم دنبال میکنیم که فرق اهانت با تحلیل و تشریح تاریخی چیست و نقد تاریخی. اینا سه مسئله است که جدا از همه. امروز این بحث رو با هم در همین وقت کوتاهی که داریم دنبال میکنیم. مهربان یاران، we'll be right back. مجنون متن رو ریحان ریحان آواری سهرها ریحان ریحان من کوبت مون ریحان ریحان ریحان در جست جو ریحان ریحان ریحان دل خونی عشق ریحان ریحان دیبونی عشق ریحان ریحان طاقت نداره دل ریحان ریحان چشم انتظاره دل ریحان ریحان شیرون زبون ریحان ابرو کمون ریحان ای مهربون ریحان آرام بجون ریحان خواهش میکنم مهربان یاران از این به بعد این رو به خاطر داشته باشیم ببیشون های باور هستن باورمند هستن این رو بدونند که تحلیل کردن و نقل قول تاریخ کردن توهین نیست اوکی؟ نقد کردن یک پدیده توهین نیست ببینید از هنگامی که بشر بیاد داره خداوند رو نقد کردن خدا رو شما ببینید چقدر فلاسفه نقد کردن روش بحث کردن روش صحبت کردن ولی خدا سر جاش هست امروز هیچ کس نمیتونه منکر وجود خدا بشه کسی میتونه بشه؟ نه من به خاطر دارم از خردسالی با خیلی ها بحث کردم با خیلی بحث کردم کسی نمیتونه منکر بی خدایی بشه و عدم وجود خدا بشه نمیتونه حتی من بارها شده پیش اومده دیدم اونایی که به اصطلاح میگن حتی خدا رو قبول ندارن وقتی باشون بحث کردیم میبینیم میگن نه ما اینو قبول داریم یعنی یک عقلی وجود داره در هستی که فراتر از ماست حالا اسمش هر چی میخواییم بذارین اتم بذارین بزن از سیارات دیگه ما رو دارن کنترل میکنن هرچون قرار خود هست اهورامزده هست یک قدرتیه که ورای قدرت انسانه چه بسا انسان هم جدا شده از روز اون خودش بحث جداست خب وقتی شما خدا رو میتونید نقد بکنید کسانی که به نام خدا هم حرف و سخن آوردن رو میتونید نقد کنید حالا وقتی دارید نقد میکنید وقتی دارید کارهایی که انجام دادن رو میگید اصلا کارهایی که اینو انجام دادن دارین میگید مگه از این بالاتره این هیچ جرم و جنایتی نیست ملازم فرمون این هست که خواهش میکنم دقت بکنید تعجب بکنید که بی خود احساساتمون به کار نیفته عقلمون به کار میفته احساسات تا به کار میفته اینطوری میشیم ولی عقل وقتی کار میکنه ماهواره میسازه اینترنت میسازه دموکراسی میسازه صلح میسازه پیشرفت و ترقی میسازه اما اگر احساسات به کار بیفته قتله خونه کشتاره خشونته دوستان مهربان حالا پیامبر اسلام از همون ابتدا ایشون وقتی وارد یثرب میشه که بعد اسمش میذاریم مدینه زندگی سیاسیشون شروع میشه یعنی میشه یک رهبر سیاسی هم که میدونید اشتباه میکنه خطا میکنه نسبت به شرایط وقت نظر میده الان یه نظری میده برای این آقا بعد فردا نظر دیگه میده برای اون آقا اگه مثلا یک عرض کنم خدمتتون قتل عمدی اتفاق افتاده باشه یه نوع حکم داره قتل سهو باشه اینو حکم داره درسته خب نمیشه بگیم که در رابطه با فلان قتل ایشون این نظر حکم رو صادر کرد اون حکم جاودان نیست مثل حکم یک قاضی میمونه شما ببینین یک قاضی یک کسی که میزنه با ماشین یک کسی رو میکشه امکان داره آزادش بکنه امکان داره یه ماه زندانی بهش بده امکان داره دو سال به زندان بده اصلا امکان داره آزادش بکنه ولی اگه شما هفتی در بیاری بزنی یکی رو بکشی قاضی شما رو حبس ابد میکنه چون در این فرانسه که ما هستیم که اعدام نیست حبس ابد تازه بعدم بعد 20 سال 18 سال آزاد میکنه ملزم فهمید ببینید اینا برای یه قتل وقتی عمد است و سهو است دو نوع حکم وجود داره حالا برای هر چیزی هم در اون مدینه‌ای که پیامبر اسلام ساخته بود حکمایی که صادر میکرده که اینا اکثرش در قرآن است و در سنتش هست اینها مال همون مقطع بوده دیگه عمومیت پیدا نمیکنه که امروز ما بیایم بخونیم اینا رو بزنیم آدم بکشیم روک و راست من بهتون میگم در زمان محمد رضا شاه در زمان فدایان اسلام از وقتی که اخوان الصفا تحصن حسن البنا دایر شد از قمون اوائل انقلاب پیامبر اسلام خیلی بودن میمدن استناد میکردن به آیات قتل و خشونت و کشتار میگفتن باید بکشیم میبینیم که نیروهای تروریستی شکل گرفته از اون قدیم تا به امروز حتی زمان محمد رضا شاه و با تیتراشون تیتر تشکیلاتشون آیات قرآنی بود و قتل و کشتار. ملزم فرمایید استفاده میکردن ازش. الان یه زمانی طور شده که شما تا در مورد قتل و کشتن اینا حرف میزنین همه دنیا ناراحت میشه. چرا؟ چون زمان داره رو به صلح و صفا و عدم خشونت میره. ولی شما در نظر بگیرید، من یادم 26 7 سال پیش 28 سال پیش اینا نهج البلاغه رو که میخوندن آیات قتل و کشتارشو در میآوردن، قرآن که میخوندن همه آیاتشو در میآوردن. بعد به خاطر هم هست که خود آقای خمینی میگه آقا تو این قرآن نهج البلاغه غیر آیات آیات دیگه هم هست، بدون اونایی بخونید. حالا کار ندیم، بعدا خودشون به قدرت رسیدن باز همون ازش بهره بردن. ملاحظه میفرمایید؟ خب در شرایطی که اونها اون آیات اومده نمیتونه جاودان بمونه که امروز هم هر کسی بیاد به اونها استناد بکنه. اون مال مقطع خودش بوده، تموم شده و رفته. شما امروز نمیتونید بهش استناد بکنید بگید که آیه قرآنه و باید بهش عمل کنیم. نمیتونی. اگر آیه قرآن باشه مثلا صریح میگه زنا رو کتک بزنید، فاضربهن، میگه اون کار بکن، اگه نشد بزنش آخر. خب شما امروز کی میتونه به خودش این اجازه رو بده که دستش روی زن بلند بکنه؟ تو این قلب که فنو دست بلند نکردیم میزنن زنده. تو زن بزن به قرآن گفته، تو قرآن هم هست، آیه صریح هم هست. خب دوستان عزیز، اینو باید بیرین قصه شو در بیارین ببینین چی بوده. قصهش این بوده که یه بابایی میاد پیش پیامبر اسلام، میگه اوی زن ما خیلی مرا اذیت میکنه. میگه خب تو باش قهر کن، همخوابگی نکن. فردا میگه آقا همخوابی واسه من اذیت کرد. میگه بذارش تو اتاق تو صندوق خونه در ببند. میگه آقا گذاشتم تو در زد تق تق تو شیکون باش. خلاصه هر روز یک بسن آخرش میگه خب بزنش دیگه. حالا روز بعد طرف میاد پیامبر اسلام میبینه رو خونه مالیه، صورتش سیاه شده. اینا میگه جریان چی شد؟ میگه آقا ما تو زنمون زدیم، اونم گرفت ما رو کتک زد. همین آیه فاضربهن که قبلش هم میگه اینا رو در اتاقای خودشون حبسشون بکنین تا بمیرن یا باشون همخوابه نشید، همین دنباله. ولی آخرش که کتک بزن. آقا این یک نظری بوده که ایشون برای اعرابی صادر کرده، اصلا ربطی نداره دیگه به بشریت که امروز شو بینین رو حجت بگیرین. در بعضی از کشور اسلامی من رفتم دیدم، کشور اسلامی به جان شما رفتم دیدم، آقا تازیانه میفروشن. همین پاریس هم جلو برج ایفل بعضی وقتا میفروشن. بعد این در به شوخی میگن این عرب زناشون رو با این میزنن. یا مثلا در رابطه با مشروبات الکلی، چون پیامبر اسلام رهبر سیاسی بوده، هر دفعه نسبت به شرایط زمان یه نظری میداده. جاودانه که نبود اون نظر ما بیان بگیم بخوایمش عمل بکنیم. مثلا نماد شراب 3 مورد نظر داده ایشون. یه موردش اینی میگه ولا تقرب الصلاة و انتم سکارا، میگه وقتی که مستید نماز نخونید. یعنی میخواید نماز بخونید مست نباشین، یعنی میتونید مست باشین، ولی وقتی باید نماز بخونید مست نباشین. این یه جور، یعنی میبینید اجازه میده که این کار انجام بدن، اجازه میده که مشروب بخورن. بعد یه عربا میان، تازه موقعی هم که ایشون اینو میگه بهتون بگم، چون همه اینا باید اینا میگن شأن نزول و همین بحثا به هر حال زمینه قرائت این آیات چی بوده. اینا میومدن توی مسجد نماز بخونن، پیامبر اسلام مسخره میکردن، در چندی مورد کفششو برمی‌داشتن، کفش پیامبر اسلام قایم میکردن زیر این لباسشون، میگفتن آقا محمد. این تاریخ دارم براتون عرض میکنم، یعنی فکر نکنید ما خودمون چیزی درآوردیم خدای نکرده بگین توهین هم اینام نیست، نه، شرح تاریخ دوستان عزیز. تاریخ هم شیرینه، مثل خود قرآن خیلی از مسائلش قصص داره اصلا، و خیلی حرفایی که داره قصص افسانه است، حالا یا بوده یا نبوده، ولی اینها واقعیتی که وجود داشته تو تاریخ خوندیم ما. در شأن نزول تفاسیر اینها اومده، شیخ طبرسی تفسیر خوبی داره، تفسیرهای دیگه هست که اینا میتونین بخونین، اینا هست. اینا کفش پیامبر اسلام رو برمی‌دارن قایم میکنن، بعد میگن آقا شما که علم غیب داری، مگه علم غیب نداری؟ بگو کفشت کجاست. بعد ایشون نمیتونسته بگیم، میگفتن زیر عبای اون باباست. پیامبر اسلام میفته از عبای بابا بگیره، میدیده نیست، میگفتن زیر عبای اونه. ایشونو به این ترتیب اذیت میکردن، باهاش شوخی میکردن، ناراحت میشه، میگه آقا وقتی میخوایم اینجا نماز بخونین مس نکنید، ولا تقرب الصلاة و انتم السکارا. این مال اون وقته میگه آقا اونجا نماز میخوایم بخونیم، پدر سوخته